Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 25 Ekim Salı. Yıl 2022, ay 10, gün 298, Hızır 173. 1444 Hicri, Rebiül Evvel 29, 1438 Rumi, Ekim 12. Suların soğuması. Günün sözü. Büyük tehlikelerin bir güzelliği vardır. Onlar birbirlerini tanımayan insanlar arasında kardeşlik yaratır. Victor Hugo. Akrep burcunda doğanlar. Dünden devam. Bu güçlülük ifade eden burçta doğduysanız, onun gücünü siz kontrol edin, o sizi etkisi altına almasın. Yani kartal olun, akrep değil. Akrep burcunda doğanların başarılı olacakları meslekler arasında yöneticilik, komutanlık, müzisyenlik, çiftçilik ve teknik mühendislik sayılabilir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Aşık Veysel'le yaptık. Uzun ince bir yoldayım, çok iyi bilinen Sivas İli Şarkışla ilçesinin Sivrialan köyünde bir köylü çocuğu, çiftçi bir köylü çocuğu Aşık Veysel 7 yaşında geçirdiği çiçek hastalığı sonucunda iki gözünü de kaybetmişti. Oyalansın diye babasının aldığı sazla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başlayıp sonradan da kendi sözlerini yazıp söylemeye başladı ve aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden biri oldu. Köy enstitülerinde de saz hocalığı yaptığı belirtiliyor. Kendisinin doğum günü bugün 25 Ekim 1894'te doğmuştu. 1973'te hayata veda etmişti. Avşar boyunun Şatırlı obasına mensup birisi. Çok şiirleri değişler, Sazımdan Sesler, Dostlar Beni Hatırlasın gibi kitapları da var. Doğaya, toplumsal olaylara, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de var. Bütün şiirleri de 1984 adıyla tekrar yayınlandı, toplu eserleri diye bir kitap ölümünden sonra. Ona da bir günaydın dedik ve şimdi yolumuza bakalım. Yani bugün İklim Adaleti Koalisyonu Uluslararası Eko Kırım Konferansı var. Biyanet'ten bir haber. İklim Adaleti Koalisyonu Eko Kırım'ın bir iklim adaleti koalisyonu kurulması gerektiğini söylüyorlar ve Eko Kırım'ın bir uluslararası suç olarak kabul edilmesini tartışmaya açmak, dünyadaki iklim adaleti ve Eko Kırım kanun hareketleriyle Türkiye'deki birikim arasında köprü kurmak amacıyla da uluslararası bir Eko Kırım konferansı gerçekleşiyor. 3-4 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da Müze Gazhane'de düzenlenecek konferans. kapsamlı bir şey. Daha sonra duyurularını tekrar belirtebiliriz. Günün en önemli haberlerinden bir tanesi, belki bazılarına şaşırtıcı gelebilir ama bizim uzun süreden beri takip ettiğimiz bir şey. Britanya'da yapılan bir araştırmada Britanya ahalisinin, halkının şiddet kullanmayan doğrudan eylemi, çevreyi korumak için ve iklim yıkımını durdurmak için girişilen eylemleri desteklediğini gösteriyorlar. Çok ilginç aslında. Hem de çok yüksek bir oranda destekliyorlar. Üstelik de birçok köprü, yol, hatta zaman zaman toplu ulaşım aksıyor olmasına rağmen yok oluş isyancıları ya da Just Stop Oil eylemcileri tarafından. Evet, yani bayağı %66 gibi Evet. bir beklenmedik denen bir denebilecek bir oran var. Yani 3'te 2'si neredeyse şiddet kullanılmayan doğrudan eylemin en azından Birleşik Krallık'ta, İngiltere'de ve Galler'de, İskoçya'da doğanın korunması için sadece %34 karşı çıkmış buna. Ve Tory denen muhafazakar milletvekilleri, yani destekçileri arasında, pardon, parti destekçileri arasında bile böyle bir eyleme %44 oranında destek çıkması da ilginç deniyor. Guardian'dan Damien Carrington'ın haberi, günün en pozitif diyebileceğimiz haberi olarak çıkıyor. Yani hükümet çünkü çok acayip şeyler de yaptı. Böyle güneş panellerinin pek çok tarım bölgesinde yasaklanmasını, ama muhafazakarların destekleyenler arasında da %75'i halkın buna da karşı çıkmışlar. Yasaklanamaz. Güneş panelleri yenilenebilir enerjinin en önemli kaynağı olarak görülüyor anlaşılan. Bütün anketlerde de öyle çıkıyor ama hükümet, özellikle muhafazakar hükümet, hiç öyle düşünmüyor anladığım kadarıyla. Daha da ilginç olanı, Keir Starmer'ın, yani İşçi Partisi liderinin de bir yandan yeni petrol ve gaz ruhsatları verilmesine karşı çıkarken, bir yandan da iklim protestocularına, yani yolları kapatan, kendilerini yollara, asfalta yapıştıran vesaire eylemcilere karşı çıktığını söylemiş ve ağır cezalar verilmesini de savunmuş. Kendisi hiç şaşırtmamış ama bir yandan da beklenebilir aslında yani Keir Starmer'dan bu politikalar bu New Public Order Bill diye geçen kamusal düzen ismi de Yeni güzeldi kamu aslında. düzeni, evet. Evet, yeni kamu düzeni yasasına destek verdiklerini açıklamış. Zaten işte ben de Britanya parlamentosunda yasa ne durumda diye bakmıştım. House of Commons'tan zaten geçmişti. Hatta George Monbiot da buna dair yazmıştı. Şimdi House of Lords'daymış. Oradan da geçme ihtimali zaten yani Labour Daha destek yüksek. versin vermesin. Evet, daha yüksek herhalde. Sonrasında yasalaşacak ama eğer geri adım atmazlarsa gelen tepkiler üzerine tabii. Evet, çok ciddi bir mücadele cereyan ediyor. Yani bunu yakından takip etmek gerekecek. Bu arada Rishi Sunak da Britanya'da yeni bir dönem başladı. İngiltere'nin modern tarihindeki en genç başbakan olarak seçildi diyemeyeceğim. Evet. Parti tarafından gösterildi. Hiçbir kişinin Bu bile oy sefer vermedi. Partide bile seçilmedi ama. İşin tuhafı yani zaten başbakan olarak oylanmamıştı hiçbir zaman. Liz Truss da öyleydi. En büyük eleştiri o geliyordu. Bu nasıl demokrasi diye. Başbakanı oylamadık bile seçimlerde diye. Şimdi parti içi seçim bile olmadı. Çünkü diğer ikinci aday Penny Mordaunt çekildiğini açıkladı. Yeteri kadar destek bulamadığı için parti içerisinde. Dolayısıyla bir önceki parti içi seçimlerde yenilmiş olan Rishi Sunak bu sefer parti başkanı ve başbakan oldu. Evet, Rishi Sunak bir kez bile oylamaya katılmadan İngiltere'nin en genç, ilk Asya kökenli başbakanı oldu. Aynı zamanda kendisinin parlamentodaki en zengin milletvekili olduğunu da eklememiz lazım. Hindistan'ın en zengin 10. kişisinin Kızıyla evlenmiş, büyük bir serveti var. 700 küsur milyar sterlin, yani 850 milyar dolara yaklaşan bir servetten bahsediyoruz. Bu arada kendisi seçilir seçilmez hemen çok ciddi tartışmalar başladı Britanya'da. Sosyal medya paylaşımları var eski konuşmalarına dair. Mesela bir tanesini Labour Partisi paylaşmış. Böyle bir eskiden toplu konut alanlarından bir tanesinin önünde konuşma yapıyor. İşte buraları yıkacağız gibi bir konuşma yaptığı dönemler var. Daha tabii iş insanı olduğu dönemlerden. Buna kim oy verdi diye de paylaşmış Labour Partisi. Daha başka Double Down News'ta bütün hayatını anlatan bir kısa video vardı. Nasıl ayrıcalıklı bir aileden geldiği, işte son derece zengin olduğu, hatta partilerde boy gösterdiği falan bunları da şey yapmışlar, koymuşlar. Ama bunun üzerinden ilginç bir tartışma da vardı. Bir Hindistan kökenli olması açısından bunun Britanya demokrasi için ne kadar iyi bir durum olduğuna dair paylaşımlar vardı. Bu sefer de bunlara diyorlar ki yani bir bu şekilde çok son tür şeyin Britanya'nın %1'lik elit kesiminden gelen birinin Hint kökenli olması bir demokrasi başarısı değildir Evet. diyorlar. Evet, yani Çünkü son 730 milyon sterlinlik servetiyle dikkati çekiyor. Bunu dolara dönüştürürsek, çevirirsek, ki dolar daha kullanılan bir birim gene kafalarda, zihinlerde, 825 milyon dolar civarında bir şey yapıyor sanıyorum. Londra'daki en zengin, hatta dünyadaki en zengin siyasetçiler arasında yer alıyor. Hindistanlı milyarder Narayan Murthy'nin kızı, moda tasarımcısı Akshata Murthy ile evli. Fakat bazı çok ciddi problemler de var. Nisan ayında, sadece geçen Nisan'da, Sunak'ın eşinin yurt dışındaki gelirlerinin vergisini ödemediği ortaya çıkmıştı. Büyük bir tartışma yaratmıştı. Bir şey de yapılmamıştı ama, soruşturma falan bildiğim kadarıyla. Hükümet kurma görevini bugün devralıyor. İşçi Partisi'nden yaylım ateşi gelmiş durumda. Tabii tekrar seçimlere gidilmesi gerektiğini söylüyor Labour Party. Evet, kesinlikle de öyle tabii. Bu, hiçbir kişinin bile oy vermediği bir şey yani. Yani George Monbiot da, Twitter hesabından aktivist ve yazar, gazeteci George Monbiot, yani kendilerine Britanya halkının, ahalisinin tamamen aklını kaybetmiş olmasından şüpheleniyorum diyor. Yani bir Rishi Sunak'ı onaylıyorlarsa, oligarklar için çalışan bir oligarkın, zengin zümrenin, elitin en tepelerindeki bir adamın başbakan seçilmesi çok inanılmaz bir durum. Onay, aklını kaybetmiş olması lazım insanların bunu onaylamak için diye düşünmüş. Ve tek bir insanın oyu almadan en zengin parlamento üyesinin başbakan olarak taç giymesinle dalga geçiyor. İşte Britanya demokrasi köklerine dönmüş. Zaten Charterist harekete kadar böyleydi. Sadece lordların, mülk sahiplerinin oy vermesi, oy verebildiği bir ülkeydi. Herhalde ona doğru dönüyor. Yani George Monbiot şey de diyor, süper zenginlerin, ultra zenginlerin yeni bir adayı, bu ülkenin hiçbir şekilde temsil etmediği, halkı temsil etmediği mesele. Yani en önemli şey, doğrudan doğruya tek bir kelime, bu da çok ilginç tabii. Bir başka Twitter hesabından bir başkasının mesajını da tweetlemiş. Retweet diyorlar ona, işte yeniden tweetlemiş şey George Monbiot. Ve diyor ki, yani tek bir kamuoyu önünde, halk önünde tek bir kelime sarf etmemiş. Yani bir kere seçildiği zaman ne yapacağını anlatmamış biri. Herhangi bir kelime sarf etmeden öyle bir şey diyor. Ve bazı sözlerine de yer verilmiş. Son derece ilginç. Lisa O'Carroll diye bir tanesi, gelecek olan bu bir gazeteci, Guardian gazetesinde diyor ki gelecek olan bu milletvekili yani böyle gayet aklı başında incecik ayakkabılarıyla Prada ayakkabıları ve çok güzel takım elbiseleriyle tanınıyor biliniyor. Fakat yani son 7 yıl içinde politikada bir hayli yüksek sayıda gaf da yaptı. İşte mesela şeyi açıklamış bir kere sızan bir videoda yoksul bölgelerinden yardıma şey yapan bölge yardıma muhtaç bölgelerinden Britanya'nın paralar alıp kullandığını açıklamış bir yerde. Muhafazakar parti toplantısında sonra açığa çıkmış bu. Yani bayağı zengin şehirlere vermek için Tunbridge Wells denen parti toplantısında açıklamış. Sonra başka bir açıklaması var. Kendisinin bir kola bağımlısı olduğunu. Bu kolanın var bir sağcılarla herhalde bağlantısı. Trump da böyleydi. Düğmesi falan vardı özel. I'm a Coke addict demiş. I'm a total bir kola bağımlısıyım demiş. Coca-Cola'yı kastediyor. Coke onun için deniyor değil mi? Pepsi için de Coke deniyor mu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Hiç dikkat etmemiştim siz söyleyene kadar. Evet, yok söylemiş. Evet, Coca-Cola bağımlısıyım demiş. Ve favorim de en sevdiğim de Meksika Coca-Cola'sı demiş. Ne demek bilmiyorum. Farklı mı oluyormuş? Acılı falan belki. Ne bileyim. Kameralar önünde bir de şey yapmış, bir kırmızı arabanın benzin doldururken çekmiş ama o araba başkasınınmış Olur, onu da alır. onu da alır ama öyle değil işte, öyle çıkmış, sonra özür dilemiş böyle hata yaptığı için. Bir keresinde de çalışan sınıftan bir tek arkadaşım bile yok diye şikayet etmiş. Bu güzel bir itirafmış. Evet, aristokratlar Evet. var, üst sınıflardan arkadaşlarım var, çalışan sınıftan var. Yani çalışan sınıftan görülüyor ama gerçekten yok demiş oradan filan. Bu kelimeyi kullanması bile onlar çalışanlar biz çalışmayanlar olarak yani kendini kurması bile iyi. Yani gerçeklerin farkında demek ki. Bu Evet. Rishi Sunak ne kadar daha başbakan olarak kalacak bilmiyorum ama sosyal medyada inanılmaz dalga geçiliyor. Yani İngiltere'deki çeşitli hesaplar tarafından bu başbakanlığın sürekli değişiyor olmasından bir süredir. Liz Truss'ın ardından mesela bir tane böyle fake insan kaynakları hesabı paylaşım yapmıştı. CV'nizi gönderin siz de başbakan olabilirsiniz birkaç günlüğüne diye. Böyle gerekli olan özellikleri şey yapıyorlar. Arada bir Rishi Sunak'ın ya da Liz Truss'ın fotoğrafları da şey yapıyor. Hiçbir şeye ihtiyacınız yok aslında diye de böyle paylaşımlar yapıyorlardı. İngiliz Evet. demokrasisi dalga konusu oldu. Bir yandan böyle bir şey var, dalga konusu var ama durumun son derece ciddi olduğunu ve Britanya'nın dünyanın en eski demokrasisi daha 1215'ten bu yana işte Magna Carta Libertatum diye adlandırılan belgeden başlayarak hem feodal beylerin sınırlayan ve halka yetkiler veren 800 küsur yıllık bir demokrasinin kurulduğu yerde, hatta ormanların korunması için de çıkarılan ayrı bir Magna Carta olduğunu da hatırlatalım. O da 1218 galiba, yanlış söylemeyeyim şimdi. O tarihten beri, 800 küsur yıldan beri bu kadar acıklı bir durumda olduğunu görmemiştik diyebiliriz. Arada Cromwell diktatörlükleri vesaireleri de oldu ama yani bu seçilmeden başbakan olan ve tamamen oligarkların yönetiminde, zenginler yönetiminde bir ülkenin çevre konusunda da çok şey bekleniyor filan deniyor. Buna da inanmak için çok saf olmak lazım. Neyse, bunu bitirmeden önce bir de şey söyleyeyim. Dünya bu arada da şiddet dalgalarıyla sarsılmaya devam ediyor. Bir onları da verip ondan sonra ikinci yarıda tarihte bugüne geçelim isterseniz. Yani çok ciddi şeyler, Myanmar'da korkunç şeyler olmuş. Kaç kişinin öldüğünü yazıyorlar. En az 60 Guardian'ın söylediği bir festivalde Kaş'in etnik grubunun düzenlemekte olduğu bir azınlık grubu. Onların düzenlediği bir festival, muhalif bir grup olduğu söyleniyor. Myanmar ordusu ise orada teröristlerin olduğunu iddia edip bombalamış uçaklarla festivali. Müzisyenler dahil 60 kişi hayatını kaybetmiş en az. En az 100'den fazla kişinin de yaralandığı haberi var. Bu da korkunç. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir okul saldırısı var galiba, değil mi? Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde yine bir Missouri eyaletinde bir lisede artık duymaya alıştığımız bir şekilde pompalı silahla bir öğrenci, yine 19 yaşında birisi okulu basıyor. Fakat silahını tutukluk yapması sayesinde az sayıda insan ölmüş. Beklenti yanında bir sürü şarjör olduğu çünkü söyleniyor. 3 kişi hayatını kaybetmiş. Kendisi dahil polisler Evet. tarafından durdurulmuş yani. Muazzam bir katliam başlangıcı iken tutukluk yapması, evet. Tesadüflere bağlı yaşayan Evet. pek çok insandan bahsedebiliriz. Türkiye'den de maalesef kanlı bir silahlı çatışma haberi var. Şanlıurfa'da Viranşehir ilçesinde okullar bölgesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı haberi var. Germen Mahallesi Ceylanpınar Caddesi'nde okulların bulunduğu bölgede her zaman söylendiği gibi husumetli ailelerin çocukları arasında çıkan tartışma. Bu da çok ciddi bir durum. Bir de bir şiddet haberi, bu herhalde en ilginç ama şiddet haberi, Brezilya'dan geldi. Seçimlere gidiliyor biliyorsunuz, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerine. Bolsonaro'nun destekçisi milletvekillerinden bir tanesi uzun zamandan beri zaten ev hapsindeymiş. İşte seçimlere yönelik yalan haber paylaşımları yapıyormuş, Bolsonaro'ya destek veriyormuş. Bu nedenle ev hapsindeyken yine bu tarz paylaşımlarından dolayı hapis kararı vermiş mahkeme ve polisler onun evine onu almaya gittiklerinde silahla ve el bombasıyla yanıt verip iki polisi yaralamış. Tanrı Brezilya'yı korusun diye de paylaşımlarda bulunmuş direnişi sırasında. Evet, ve de direnişe de devam edeceğini, teslim olmayacağını da söylüyor açıkça. Böyle bir durum var. Sonra yakalamışlar ama tabii. Evet, ama belli olmaz. Bolsonaro'nun çok kuvvetli destekçisi çünkü. Seçilmiş diktatörün. Şanlıurfa'daki okul önündeki bu acayip olayda 2 kişinin öldüğü ve 14 kişinin yaralandığı ve yaralılardan ikisinin de hala hayati tehlikesinin bulunduğu açıklanıyor. Ama olayla ilgili yayın yasağı getirilmiş. Şanlıurfa Valiliği tarafından fazla devamını takip etmek zor olabilecek. Ayrıca çok önemli bir başka haber daha var. Hakkari'de Yüksekova ilçesinde 2 bölge 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş. T24'ün haberi bu da. Yani valilikten yapılan açıklamada bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilemeye başladığı belirtilmiş. Evet, askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanunun ilgili maddesi gereğince Tatlıcak, Keçili kırsalıyla Keçili kırsalı bölgeleri 8 Kasım saat 23:59'a kadar özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş. Çok karışık bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi bir ara verelim. Sonra devam edeceğiz. Açık Gazete. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8:30, 2-3 dakika geçerken tekrar beraberiz. Pek çok şiddet olayı da var. Tuhaf, sürreal olaylar da var ama onları sürreal gibi görünen tümüyle gerçek olaylar var, gerçeküstü gibi görünen. Ama onlara geçmeden önce tarihte bugünü bir özetleyelim. Tabii. 1881 yılında bugün ressam Pablo Picasso İspanya'nın Malaga kentinde dünyaya gelmiş. İlk resmi kabul edilen Picador'u, yani boğa güreşçisini tamamladığında henüz 9 yaşındaymış Picasso. Barcelona Güzel Sanatlar Okulu'na kabul edildiğinde ise sadece 17, 13 yaşındaymış. 20'li yaşlarda Paris'e taşınarak Georges Braque ile birlikte kübizmin temellerini atıyor. ve akımı en iyi yansıtan eser kabul edilen Avignonlu Kadınlar resmine imza atıyor. 1944 yılında Fransız Komünist Partisi'ne üye olan Picasso öldüğü 1973 yılına kadar da üye olmaya devam etmiş. Bilinen en üretken sanatçı diye geçiyor Picasso. Guinness Rekorlar kitabına göre toplam 13.500 resim ve çizim, 100.000 baskı ve gravür, 34.000 kitap illüstrasyonu ve 300 heykel ile seramik üretmiş. İnanılmaz bir üretim yapmış gerçekten. 1954 baharında 70'li yaşlarındayken Fransız Riviera'sında yaşadığı sırada tanıştığı David adlı 19 yaşındaki genç kadın ise bu uzun ve üretken yaşam içinde Life dergisinin deyimiyle at kuyruğu devrini başlatmış. 28 resim, gerisi çizim ve heykel olmak üzere toplam 60 portrelik bir seriyi ona adamış Picasso. Evet, at kuyruklarıyla çok ünlü. Dünyanın herhalde en yetenekli olduğu kadar en üretken sanatçılarından da biri sayılmalı. 100 bin baskı ve gravürden bahsediyoruz. Evet, 1955'te bugünse 12 yaşındaki Sasaki Sadako atom bombasının kurbanı oluyor. Henüz 2,5 yaşındayken Amerika Birleşik Devletleri'nin Hiroşima'ya attığı ilk atom bombasının etkisine maruz kalmış. Bu 45 yılında 1954'e kadar sağlıklı bir çocuk olarak büyümüş ama bu yılda okulda koşu yaparken ani bir kriz geçiriyor ve yapılan muayenede şu ortaya çıkıyor. Atom ışımasına maruz kalan insanlarda görülen türden bir lösemiye, yani kan kanserine yakalandığı anlaşılmış. Hastaneye yatırıldıktan sonra Sadako'nun en iyi kız arkadaşı ona eski bir Japon efsanesinden söz ediyor. Buna göre 1.000 tane origami turnası, yani kağıttan kuş yaparsan o zaman tanrılardan bir dilek dileme hakkına sahip oluyorsun. Bunun üzerine de Sadako origami turnaları yapmaya başlıyor ve daha ilk ayda 1.000 origami turnasını tamamlıyor. O da üretken. Tanrılardan sağlığını kazanmayı diledikten sonra hastanede 14 ay kadar kalıyor. Bu zaman zarfında kağıtları katlayarak turna yapmaya devam ediyor. Tam olarak kaç origami turnası yaptığı bilinmiyor ama 1.300'ün üzerinde sayılıyor. Sadako 25 Ekim 1955'te bombanın atılmasından 10 yıl sonra 10 yaşındayken kendisi 10 yaşından büyük, 12. 12 hayatını kaybediyor ve Sadako'nun öyküsü dünya çapında hızla yaygınlaşıyor. Origami turnaları da Uluslararası Barış Hareketi'nin ve Atom Savaşı'na karşı direnişin simgesine dönüşüyor. 1983 yılında bugün ise Amerika Birleşik Devletleri Karayipler'deki Grenada adasını işgal ediyor. İşgalin belirtilen gerekçesi Amerikan vatandaşlarını tırnak içerisinde korumak. Ancak gerçek sebep çok daha farklı deniyor. Vietnam'daki yenilginin ardından Amerika Birleşik Devletleri askeri ve siyasi gücünü göstermeye hevesli ve hevesliymiş o dönem ve üst düzey bir Amerika Birleşik Devletleri yetkilisi New York Times gazetecisi Bernard Gwertzman'a bunu söyleyemedim galiba. Şöyle bir açıklamada bulunmuş bu üst düzey yetkili. Eğer hiç kullanmazsanız güç manevraları ve gösterileri ne işe yarar? Çok mantıklı değil mi? Hiç Evet tabii. kullanmayacaksan niye Niye yapıyorsun? silahım var? Evet. Silahım var. Evet. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Grenada'da Britanya'dan bağımsızlığını kazandıktan sonra kurulan sol hükümeti deviriyor. İşgalde çok sayıda insan ölmüş, yüzlerce kişi de yaralanmış. Daha sonra kurulan Amerika Birleşik Devletleri yanlısı yeni hükümet 25 Ekim'i Şükran Günü olarak ulusal tatil ilan etmiş. Evet, 25 Ekim aynı zamanda Dünya Riyakarlık Günü olarak da ilan etmek mümkün olabilirdi herhalde. Neyse, daha fazla pek çok örneği de var. Şimdi her gün bir tanesini, en az bir tanesini söyleme durumunda kalıyoruz zaten. Bir de duyurumuz var, onu da yapalım istersen. Tabii bu yıl 9.sü düzenlenen Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'nde Fethi Kayaalp Büyük Ödülünü kazanan Meksikalı yönetmen Sergi Pedro Ros'un yaptığı topraklarına su gitmeyen Yakuyi kabilesinin direnişine odaklanan Yoeme Labirenti filmi Gösterimi var bugün. Kadıköy Sinematek'te saat 20'de gerçekleşecekmiş. Bu büyük ödüllü BİFET festivalinde büyük ödülü kazanan film. BİFET jürisi filme büyük ödülü verme gerekçesini şu şekilde açıklamıştı. Film seyirciyi gerçeküstü ruhani manzaralara götürüp ilkel tribal ayinleri günümüz şiddeti ve yıkımları ile harmanlıyor. Tam ve mecazi anlamıyla hayatta ulaşımları tüketilmiş. Yönetmen de Yaki halkıyla bir güven bağı kurmuş yerli halkla, yerlilerle. Onları empati ve saygıyla gösterip hikayeyi keşfederken kendi hayatını tehlikeye atmıştır diyor jüri. Çok ilginç. Evet. Ve ana hayat damarları olan yerel nehirlerinin suyunu kaybettikten sonra bile film Yaki kabilesinin aralıksız direncine de odaklanıyor. Bu direncin de sayısız örneğine şimdi giderek artan şekilde rastlıyoruz her tarafta. Evet. Yani bu filmi izlemek isteyenler için Kadıköy Sinematek'te saat 20'de olacağını son bir kez daha söylemiş Tabii, olalım. tabii. Hazır bu şeyden bahsetmişken direnişle bir de hayatını kaybeden bir kıymetli insanın haberini verelim. Kıymet teyze öldü. Edirne'de 7 yıl önce imara açılan oyun alanı yerine inşaat yapılmasının önüne geçmek için düpedüz bu haberi çok ayrıntılı olarak verme fırsatımız da olmuştu Açık Gazete'de. Kepçenin önüne oturup yıkımı engellemişti Kıymet teyze. 83 yaşında vefat ettiği haberi geldi. Kıymet Peker'in cenazesi çok kişinin katılımıyla, çok sayıda insanın katılımıyla toprağa verilmiş. Artı gerçekten bir haber. Ta 2014'te, 8 yıl önce 1. Murat Mahallesi'nde Edirne'de çocukların oyun alanı olarak kullanılan yeşil alanın imara açılmasıyla bölgeye gelen görevliler işte tabii tipik araçla, kepçeyle yıkım çalışması yapmak istiyorlar. Ama mahalleli Kıymet Peker, o zaman 76 yaşında, sandalyesiyle kepçenin önüne oturup çalışmaları engelliyor. Yani başlattığı eylemde kısa sürede mahallenin de desteğini alıyor. Bölgedeki görevliler kepçeleri çekmek zorunda kalıyorlar. Ve daha sonraki süreçte de idare mahkemesi belediye meclisinin aldığı imar kararını bozuyor, iptal ediyor. Ve böylece yeşil alan park olarak kalıyor. Cenazeye Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da katılmış. Peker'in ailesi ve yakınlarıyla çok sayıda vatandaş var. Ve törende konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan da ya 30 Mart 2014'te yapılan seçimlerden sonra Kıymet teyze bir sembol olmuştu. Hem Edirne'de hem Türkiye'de o kepçenin önüne oturması, o naif, saf, güzel kişiliğiyle torunları ve çocukları için güzel alanlar istemesiyle biz de diyor 7 yıllık hukuk mücadelesinden sonra geçen yıl Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Kıymet teyzenin ismini o parka vermiştik. Dün vefat haberini öğrendim ve gerçekten çok üzüldüm diyor. Ve çok kızıyla konuştum. Bir gün önce parktaki fotoğrafını gösterip bak benim de fotoğrafımı koymuşlar demiş. Çok Evet. Yeni imaret mezarlığında toprağa verilmiş namazın ardından. Öte yandan da bir başka benzeri haberde Yeşil Gazete'den var. Bu sefer de aynı konuda ama farklı bütçe komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda limanların 49 yıllığına özelleştirilmesinin önünü açan maddeyi geri çekmişler. Bu da ilginç ve iyi bir haber. Komisyonda vergi usul kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmeleri işte Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor meclisin. Ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Devlet Demiryolları İşletmesi TCDD Genel Müdürlüğüne ait bazı limanlar, yani deniz ve demiryolları limanları işletme hakkı devredilerek özelleştirilmeleri kapsamında 50, 49 yıldan az süreli sözleşmelerin süresi de bir defaya mahsus olmak üzere 49 yıla kadar uzatılacakmış. Muhalefet karşı çıkıyordu ve özelleştirmelerin son bulmasını istiyordu. Sonuçta Öyle de olmuş yani, bu madde çıkarılmış anladığım kadarıyla. Bu komisyonda önünü açan bu madde, yani 49 yıla kadar varan özelleştirmenin önünü açan madde de geri çekilmiş. İlginç bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Evet, oradan devam edelim şimdi. Tabii. Bu isterseniz de eylemlerle devam edelim. Dünyanın farklı Evet. yerlerinde eylemler oluyor. Özellikle iklim eylemleri tabii devam ediyor. Ama biraz verme fırsatı bulmuştuk. Bu Britanya'da gerçekleştirilen anket çalışması önemli gerçekten. Hem Just Stop Oil hem yok oluş isyanı eylemlerinin sürdüğü bir yerde Muhafazakar Parti'nin de iktidarda olduğu, her ne kadar seçilmemiş bir başbakandan oluşsa da, böyle bir yerde %66'sı toplumun eylemlerin kendisine destek veriyor olması oldukça önemli bir gelişme. Zaman zaman böyle anketler zaten yapılıyor, dünya genelinde neredeyse birinci sırada çıkıyor aslında. İklim meselesi ya da ekoloji sorunu dert edilenlerin oranları birinci sırada ya da artık gündeme gelirken siyasi partilerin pek bununla uygun davranmadığına şahit oluyoruz. Bir örneği de şimdi Britanya olacak herhalde. Yani sizin de az evvel bahsettiğiniz gibi bu Tory Partisi denilen muhafazakarların bile %44'ü eylemcilere destek veriyormuş ki dün çok ilginç bir eylem yaptılar. Birkaç günden beri, hatta birkaç haftadan beri eylemlerini sürdürüyorlar. Çeşitli müzelerde işte Van Gogh'un resmi olmak üzere çeşitli resimlere çorba atma ya da boya atma gibi eylemler yapıyorlardı. En son Madame Tüso. Tussaud, Madame Tüso. pardon, tamam. Oradaki balmumu heykellerinden bir tanesine saldırı düzenlemişler. Kral neydi? Kral Charles, değil mi? Evet, 3. Charles. Evet, onun, yani yeni Britanya'nın yeni kralının yüzüne pasta atmışlar. Evet, son derece komik görüntüleri de var videoda yani. Plaf diye pastayı yapıştırıyorlar İki ikisi tane kafasını tutup birden. yapıştırıyor. Evet. Tabii balmumu heykeline bir pastanın yumuşak fazla bir zarar vereceğini düşünmüyoruz. Ayrıca bu da benim aklıma şeyi getirdi. Kaçınılmaz olarak bu gibi eylemler insanlara başka olayları da hatırlatıyor. Prens Charles'ken şey açığa çıkmıştı. Bir bağış kabul ettiği prensin bir milyar dolardan fazla bir miktar, yanlış hatırlamıyorsam kimden? Usame bin Laden ailesinden. Bu radikalmiş. Yani bunlar pek konuşulmuyor ama pasta atmayı gerek haklı kılabilir yani insan. Yani dünyanın en büyük terör örgütlerinden birini yöneten, savunucularından biri olan kişi. Evet, eylemlerden bahsederken bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde Philadelphia'da Penn Üniversitesi, Pennsylvania yani, üniversitesinin 19 öğrencisi gözaltına alınmış. Futbol sahasına inmişler ve okulun evet, Futbol dediğiniz gümüş, zaman Amerikan futbolu herhalde. Amerikan futbolu, evet. Ve Pennsylvania Üniversitesi'nin, UPenn deniyor ona, fosil yakıtlardan yatırım, bütün üniversitelerin çok büyük yatırımları var biliyorsunuz, yıllardan beri üzerinde konuşuyoruz, başta Bill McKibben olmak üzere COP, yani 350 kuruluşun çeşitli elemanları söylüyorlardı ve ispatlıyorlar, tabii biliniyor. Ve başta Harvard olmak üzere büyük üniversitelerde vazgeçmiyorlar. Büyük gelir kaynağı bulunuyor. Fakat giderek başarılı olmaya başladı. Bazı üniversiteler hala kaldı. İşte bunlardan bir tanesi de UPenn denilen Pennsylvania Üniversitesi. Onun açılış maçında, yani okula dönüş başladı, işte sezon açıldı, eğitim sezonu ve Fossil Free Pen diye bir grup, bu Democracy Now'da vardı, açık radyoda duyurduk, bu Penn Üniversitesi'ni fosil yakıttan arındır diye ve üniversitenin de şehir okullarını, kamu okullarını da desteklemesini istiyorlar. Vergi, doğru düzgün vergi ödemesini ve böylece üniversitenin hemen yakınlarında çok düşük gelirlilerin oturduğu yerler varmış, evler. Onlara da destek vermek istiyorlar. 19 şey maçı basmışlar, 19 üniversite öğrencisi ve hepsi gözaltına alınmış. Ama ilginç yani. Evet. Bir yandan eylemler sürüyor, bir yandan az evvel bahsettiğim üzere Britanya'da bir yeni düzen, kamu düzeni yasasıyla aktivistler aslında cezalandırılmaya çalışılıyor. İlginç bir şekilde COP27'de de özel güvenlik tedbirleri alındığı haberi yer aldı dün Guardian'da ve oradan da Yeşil Gazete haberi almış. 6-18 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek önemli bir iklim zirvesi tabii COP27. Fakat ilk günlerinde bu bazı pavyon etkinlikleri gerçekleştiriliyor her COP zirvesinde. İşte buraya gelecek dünya liderleriyle aktivistler, sivil toplum örgütleri bir araya gelme fırsatı buluyorlar. İlk 2 gün boyunca gerçekleşecek bu pavyon etkinliklerini yasaklama kararı, kaldırma kararı almış ya da böyle bir eğilim olduğu şu anda söyleniyor Mısır yönetimi tarafından. Zaten neredeyse hiçbir aktivist gruba giriş için gereken izinler verilmiyordu. Böyle bir eleştiriye maruz kalıyordu Mısır yönetimi ama şimdi oraya girmeyi başaranlar için de ilk günlerde etkinlik yapmama karar vermişler. Yaptırmama daha doğrusu. Evet, bunu Naomi Klein, aktivist yazar, Naomi Klein Guardian'da uzun okuma diye adlandırılan çok kapsamlı yazısında etraflıca ele almıştı zaten. Mısır'da başta Abdülfettah Ala, adını da yanlış söyledim, adlı açlık grevinde bulunan aktivistin, onun kardeşlerinin de bulunduğu, kız kardeşlerinin de bulunduğu çok önemli etkinliklere bile izin verilmiyor. Hatta Britanya vatandaşı, anneleri orada doğduğu için, bu iki kız ve Tahrir Meydanı'nın önemli isimlerinden, isyanının önemli isimlerinden Abdülfettah'ın bütün eylemlerini tamamen Britanya'da desteklemiyor mesela. Kendi vatandaşı olduğu halde böyle bayağı ciddi sorunlar da yaşanıyordu. Onları da söylüyordu Naomi Klein ve bütün oraya katılacak olan, COP27 zirvesinde katılacak olan aktivistlerin, yani rozet alabilenlerinin aynı zamanda bu konuyu orada açıkça ortaya koyabilmesinin öneminden bahsediyordu. Yani COP27'deki, COP27 diye adlandırılan Birleşmiş Milletler'in 27. Taraflar Konferansı'na birkaç hafta kaldı. 6-18 Kasım arasında olacak. İlk 2 günü için hükümetin güvenlik önlemlerini sıkılaştırması nedeniyle bazı etkinlikler iptal edilmek zorunda kalabilir diyor. Ne demek bu yani şimdi? Bazı pavyon etkinlikler. Pavyon deyince tabii Türkiye'de başka Evet. eğlence şeyleri anlaşılıyor. Biraz ona benzemeye başladı anladığım kadarıyla. Pavyon etkinlikleri, yani orada tanıtımlar da yapılıyor. Çok sayıda fosilci de orada yer alıyor ama aktivistlerin de yer aldığı önemli toplantı yerleri var. Ve bunları etkileyecek mi bilinmiyor. Yani pavyonlar genel olarak bilim insanları, politikacılar, işte iş dünyasının liderleri, ünlüler ve hatta kampanya yürütenlerle, aktivistlerle de önemli iklim konularında fikir alışverişinde bulunmak için ev sahipliği yapılıyor. Bir sürü toplantı da yapılıyor orada, sergiler filan. Yani çok ilginç aslında, habere göre, bu şeyin, Yeşil Gazete'nin aldığı haber değil mi? Evet. Guardian'dan, bayağı şeymiş. Devlet dışı aktörlerin dışlanacak olması. İptaller tartışmaları kısıtlayacak ve devlet dışı aktörler ne demek? Yani aktivistler, o sırada Evet, tabii. insanlar demek. Delegeler dışarısındaki sivil toplum katılımı ciddi sınırlanmış durumda diyorlar. Hatta Mısır içerisinden bile çok ciddi bir sınırlama, hatta belki de dünyanın geri kalanının daha fazla bir sınırlama var. Çünkü Mısır bir diktatörlük. Naomi Klein de bunu hatırlatıyordu. Neredeyse 35 bin kişi, delegeler ve aktivistler gelecekler. Bu zirveye 60 binin üzerinde siyasi tutuklu var ülkede diyor yani. Gık diye O nikeli da alınır. bilinen yani, yoksa Evet çok doğru. çok daha iki katı bile olabilir yani, Evet. bir şey vardı. Çok Bu ağır bir durum. akreditasyon sürecinde işte dünyadan gelecek aktivistlere yönelik çok ciddi sınırlama varken Mısır'dan hiçbir çevre adaleti, iklim adaleti, aktivistik kurumu hatta insan hakları örgütleri akredite olamamış mesela. Evet ve zaten dün de etraflıca üzerine konuşmuştuk. Yani bu 2000'li yılların, 2020'lerin dünya şarlatanlık ve ne bileyim işte riyakarlık yılları olarak tarihe geçeceği de açıkça ortaya çıkıyor. Bunun en iyi örneklerinden bir tanesi de işte bu COP27 denen olayın, Birleşmiş Milletler'in resmi iklim mücadelesi olayının, bütün devletleri de sevk etmeye yönelik olayın aslında bir şey tarafından, Hill and Knowlton adlı dünyanın en büyük sigara şirketlerinin de destekçisi, petrolcülerin de emrinde PR yapan en büyük şirket olduğu ortaya çıktı. Evet Üstelik bu de arada evet en büyük pardon. kola şirketi, en büyük kirletici olan 4 sene üst üste seçilen kola şirketinin de baş sponsorlar arasında bulunduğu da bulunuyor. Yani inanılmaz bir yeni, senin sözünü kestim ama vereceğim son bir şey söyleyeyim. Tabii. Parodinin ötesinde diye bir haber var Common Dreams'de, Jessica Corbett imzalı. Yani bugün Semafor diye yeni bir küresel medya kurulmuş. Semafor ve bayağı Chevron de, yeryüzünün en büyük, ikinci büyük petrol şirketinin iklim odaklı newsletter diyorlar işte, haber veren bölümüne sponsor olan kim? Chevron. Dünyanın en büyük ikinci de, yani iklimi dönüştüreceğiz, iyi iklim yaratacağız diyen şirketin, daha doğrusu gazetenin, dijital gazetenin en büyük sponsoru dünyanın en büyük petrolcülerinden birinden geliyor olması. Evet. Artık bu parodinin de ötesinde, riyakarlık ötesi bir şey yani. Açıkça Siz yapıyorum. Riyakarlık demişken Mısır resmi bir açıklama da yapmış bu eleştirilere yanıt vermiş. Ben de ona yer verecektim. Reuters'a yazılı bir açıklama göndermiş Mısır COP Başkanlığı. Diyor ki bölgesel örgütler ve ulusal müzakere ekipleriyle istişareleri kapsayan tamamen şeffaf bir süreç yürütüldü. Bunun sonunda Birleşmiş Milletler tarafından da onaylandığını söylemiş bütün bu akreditasyon sürecinin topu BM'ye atmış. Aslında haklı Mısır'da yani sonuçta oraya Evet. böyle bir diktatörlüğe yani aktivistler en başından beri karşı çıkıyor. Yani burada niye yapıyorsunuz? Bir Afrika kopu olması güya düşünülüyor çünkü ama bunu yapılabilecek yer bir diktatörlük mü? Hem de kanlı bir diktatörlük, bir özgürlük Bu işte. eylemini, bir devrimci ayaklanmayı bastırdılar. Yani bu askeri rejim. Ki buradan sonra da yine Birleşmiş Milletler Birleşik Arap Emirlikleri'nde COP28'i de oraya aldılar bu arada. Evet, yani hakikaten akıl almaz bir şey. Yani Chevron dünyanın en büyük aldatıcı yalanlarını sürüyor ve iklim acil durumu her gün daha kötüye giderken bu riyakarlıklar da büsbütün artıyor. Bu noktada duralım. Şimdi bir ara verelim. Devam edeceğiz bundan sonra saat 9'dan sonra, ama Ahmet İnsel yok bugün. Biz bunları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi ara. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazetesi onun devam ediyor. Saat 9'u 1 dakika geçerken tekrar beraberiz ve rüya çağından riya çağına iyi bir geçiş yaptık. Yani bir büyük petrol şirketlerinin iklim inkarcılığı şimdiye kadarkinden çok daha yüksek bir noktaya, en yüksek noktaya ulaştı diye bir Oil Change International diye çok önemli bir aktivist grubun blogcusu Andy Roll yazmış. Bu şeyde Common Dreams'deki yazıyı görüyoruz. Yani Yıllık Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi toplantısı COP diye adlandırırken birkaç hafta kala yani lüks Şarm El Şeyh'te yapılıyor ve Pakistan'daki korkunç ülkeyi mahveden sellerden Avrupa'daki rekor sıcaklara bir kere daha iklim acil durumunun her gün daha kötüleştiğini gösterirken bir de çok acayip şeyler de oluyor. Yani dünya çeşitli dünya örgütlerinin, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün artık temiz enerji kaynaklarından gelen elektriğin en az ikiye katlanması önümüzdeki yıl, önümüzdeki 8 yıl içinde gerekir dediği sırada hala küresel sıcaklıklar artıyor filan ve yani bu sırada da en büyük dünyanın en büyük büyük petrol patronlarından bir tanesi Financial Times gazetesine bir mülakat vermiş Mike Worth. Chevron'un 2 numaralı büyük petrol şirketinin CEO'su ve açıkça şey demiş yani biz çok daha çıkaracağız, mecburuz çıkartmaya petrolü, başka türlü olmaz bu iş demiş. Açıkça açık söylüyor. Yani yalan da söylüyor. Açıkça uluslararası etkinliklere de katılacağız, anlamlı bir çözüm getireceğiz diyor. Ama çok ciddi bir şekilde Chevron'un da açıkça bir yalan söylediğini daha net olarak riyakarlığın daha net bir örneği olamaz diyor. İklim krizi giderek artarken diyor, başkalarına bir örnek olarak gösteriyor. Anlamlı bir çözüm getireceklerine dair en ufak bir şüphem yok. Gerçi sadece anlam kimin açısından anlamlı olacak yani. Evet. O dün de azıcık değindiğimiz haberi de söyleyeyim değil mi? Muazzam bir paralar yatırıyorlar. Evet, bu şeyden bahsediyorsunuz. Ara seçimlerden bahsediyorsunuz Amerika'daki. Bunlara dark money yani kara para deniyor. Kara para grupları, bunların içerisinde fosil yakıt şirketleri de var. Arka arkaya Common Dreams'te Jake Johnson ve Jessica Corbett'in bu konudaki haberleri vardı. 8 Kasım'da gerçekleşecek bu ara seçimler öncesi aşırı sağcı veya da sağcı muhafazakar adaylara muazzam paralar aktarılıyormuş. Bu kara para grupları tarafından deniyor. Onlar için hatta bir tür big lie adayları da diyor. Yani büyük yalan Yani seçim adayları. çalındı hikayesi. Evet. Donald Trump kazanmıştı ama çaldılar seçimi dedikleri, Evet. büyük yalan dedikleri. Onu destekliyorlar değil mi? Büyük iş çevreleri. Evet, hem de zaten bazı bölgelerde seçim sandıkları da kuruldu. Önceden birkaç hafta boyunca da oy verilebiliyor. Mesela dün yine aynı gün bir haber vardı. Bazı sandıkların etrafında Arizona'da mesela silahlı gruplar, çeteler görünmüş. Bunlar daha çok işte MAGA denilen Trump taraftarları yani Make America Great Again kampanyasının aktivistleri silahlarıyla güya sandık koruyorlar, oylar çalınmasın diye. Ama tabii oraya gelen insanlara yönelik de bir tehdit oluşturdu. Ya da velev ki bu sandıklardan çıkan sonuçları beğenmediler. Ne yapacaklar sorusu var. Çünkü bir önceki seçimlerde gerçekten basmışlardı sandık kurullarını vesaire. Şimdi zaten çok öncesinden beri, birkaç ay önce de duyurmuştuk. Başında Steve Bannon'ın olduğu bir ekip bu sandık kurullarında örgütleniyorlardı. Oradaki oyların kendilerinin beğenmediği, özellikle posta yoluyla kullanılan oyların sayılmaması için buralarda örgütlendikleri söyleniyordu. Gerçekten dünkü Common Dreams yazılarının bir kısmında böyle bilgiler de var. Yani muhafazakarlar sandık kurullarında da örgütleniyorlarmış. Eyalet sekreteri diye geçiyor. Burada işte bu oy sayımından sorumlu olan kişiler Arizona, Michigan, Nevada gibi özellikle yerlerde yani oyların birbirine daha eşit olduğu yerlerde dolayısıyla sonuçta etkin olabilecek olan eyaletlerde çok ciddi muhafazakarlar yani Trump taraftarları örgütlenmişler, buna dair de haberler vardı ve diğer tarafın adaylarına, yani daha Trump taraftarı denilebilecek sağcı gruplara yönelik 1 trilyon dolar kadar, hem de bir bütçenin, kara Bir paranın trilyon dolardan satıldığı. bahsediyoruz. Bu yani hakikaten akıl durdurucu, nefes kesici miktarlar. Yani artık Amerika Birleşik Devletleri dünyanın hala en büyük demokrasisi sayılıyor ama sayılı günler kaldığını da gösteren çok karanlık belirtiler bunlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Brezilya'yı da göreceğiz şimdi önümüzdeki pazar günü. Ondan sonra dünyada anlamlı bir demokrasiden bahsetmek çok güçleşecek. Özellikle Britanya'daki oy verilmeden kazanılan muhafazakar şeylerle beraber bakıldığında dünyanın en büyük iki demokrasisinde, en eski ve iki diyelim, Amerika Birleşik Devletleri ve Büyük Britanya'da çok ciddi bir geri dönüş olacağını da söyleyelim. Bu arada bir tane de çok iyi diyebileceğimiz, yani kötünün iyisi diyebileceğimiz bir haber var. Macaristan'da çok büyük bir gösteri olmuş. Yani seçilmiş diktatör diyeceğimiz kişiye karşı 80 bin kişi falan bu böyle gitmez diye ayağa kalkmışlar. Bu da iyi tarafından biri. Yani iyi az sayıda iyi haberden bir tanesini de vermeden Evet. edemeyelim tabii. Bu arada da şeyden bahsedelim. Bu büyük şirketlerin desteklediği şeyler, büyük riyakarlıkların bir başka çok önemli bir örneği de sadece iklim COP27 gibi resmi iklim şeylerinde değil, bir de biyolojik çeşitlilik, yani iklimin en az iklim kadar önemli biyolojik çeşitlilik krizinde de dünya ikili bir krizin içinde olduğu apaçık ortada. Yani yaşam demek biyolojik çeşitlilik. O krizin içinde herhangi bir eyleme geçilmesine karşı da gene büyük endüstriyel grupların dünyanın en büyük şirketlerinin de aralarında bulunduğu bir şekilde her türlü biyoçeşitlilikle ilgili politikaya karşı çıktıklarını gösteren çok acayip bir haber var. New York Evet. gazetesinde okudukça insan artık şaşırma yeteneğini de azaltmış olduğum halde ben bile şaşırdım bunu okurken. Evet. Yani Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde önde gelen endüstriyel kuruluşların %89'u şey için giriştikleri şeyler geciktirmek, sulandırmak ya da bloke etmek, durdurmak için biyolojik çeşitlilik, biyoçeşitlilik krizini, mücadele politikalarını dondurmaya yönelikmiş. Yani Tabii bilim. orada da COP geliyor çünkü. Yani Evet. bir de biyoçeşitlilik konferansı var ve onun COP zirvesi var. COP15 diye geçiyor. O da Çin'de aşırı tedbirlerden dolayı Kanada'ya alınmıştı. Montreal'de Aralık ayında gerçekleşecek. Ona da az kaldı. Dolayısıyla bir think tank, Influence Map isimli bir think tank kuruluşu da şirketleri araştırmış. Onlar nasıl davranıyorlar bu süreçte mi? Aralarında bayağı büyük şirketler de var. Amazon, Apple, Toyota, Microsoft, Samsung, ExxonMobil vesaire vesaire. Bankalar, JP Morgan Chase falan gibi. Bütün bunları araştırmışlar. Bu biyoçeşitlilik bir tür biyoçeşitlilik aslında Paris Anlaşması'nın bir versiyonunun hazırlanması öngörülüyor. Buna dair ne yapıyorlar diye %89'u engellemeye ya da geciktirmeye çalışıyormuş. Sadece %5'i destekliyormuş bu tarz girişimleri. Ve bu konuların şöyle bir sayarsak ne kadar durumun ne kadar vahim ve öncelikli olduğunu da bir kez daha düşünmüş oluruz diye umuyorum. Yani beş anahtar sektörü, kilit sektörü ele almışlar. Bu araştırmada Influence Map kuruluşunun yaptığı araştırmada bir tarım, iki balıkçılık, üç ormancılık, ormanlar ve petrol ve gaz, bir de madencilik. Bunların ne biyolojik çeşitlilik kaybında ne kadar etkili olduğunu araştırıyorlar. Yani olacak, yani mesela PFAS denen, PFAS denen işte pestisitler var, ebediyen kalıyor. Hiçbir zaman ortadan kaldırılamıyor. İşte Türkiye'de, Türkçe'de ilginç bir şekilde ilaç diye adlandırılan böcek öldürücülerin ya da ot öldürücülerin düzenlenmesine karşı mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin ticaret odası tamamen lobi yapıyor karşı. Hiçbir şey istemiyor yani kısıtlanmasını filan. Yani bu tek kullanımlık plastiklerin denetlenmesini ve kullanılmamasını sağlayacak şeylere de Business Europe diye bir şey kuruluş yani açık bir mektup yazmış ve bunları kısıtlayamazsınız demişler. Guardian sormuş hatta Business Europe'a nedir bu diye böyle karşı çıktınız diye. Ne cevap vermiş Business Europe? Ne demiş? Böyle demiş. Sessiz kalmış. Sessizlik. Sessizlikle cevap böyle. Evet. Bu influence map'in araştırmasında hani geciktirme gibi yöntemler de var ya, bunu sadece tabii şirketler değil devletlerin de yaptığını hatırlatmakta fayda var. Çünkü Covid döneminde bütün G7 ve G20 toplantıları yapıldı. NATO toplantıları, zirveleri yapıldı. Fakat iki büyük uluslararası zirve ertelenmişti Covid tedbirleri kapsamında. Bir tanesi COP26 idi. Daha sonra bir yıl gecikmeli olarak Glasgow'da yapılmıştı. Hemen onu ertelediler. Bir de işte bu biyoçeşitlilik konferansı Çin'de aslında gerçekleştirilecekti. O gerçekleştirilemedi. Biraz bir sürede ertelendi. Şimdi Kanada'da gerçekleştirecek. Evet yani İlk bugün vazgeçilen zirveler bunlar oluyor yani. bunlar oluyor İlk bu. kesinlikle ama bir de mücadelenin de giderek artmakta ve kamuoyu nezdinde çeşitli ülkelerde de geniş destek bulmaya başladı. Hatta bunlar da çok oldu artık koskoca kralımızın heykeline pasta dağıtılır mı diyenlerin sayısının giderek azaldığı ve desteklediği bu şiddet kullanmayan eylemlerin desteklediği desteklerin arttığı haberi çok önemli tabii. Ama bir de bence günün en önemli haberlerinden biriydi. Bir kez daha tekrarlayalım söyledim ama 80 binin üzerinde kişi Budapeşte sokaklarında yürümesi ve yani ülkede bir öğretmenlerin grevi gibi bir şey var ve aşırı sağcı Başkan Viktor Orban'a karşı bayağı ciddi bir ayaklanma gibi bir şey olmuş. Yani 80 binden fazla insan, Ajans France-Presse'in haberi, bayağı okullar açıldı ve öğretmenler ve lise, ortaokul öğrencileri bayağı Budapeşte ve Macaristan'daki çeşitli şehirlerde öğretmenleri destekliyorlar. Daha önceki protestolarını destekliyorlar. Tabii Macaristan'da da enflasyon çünkü yükseliyor. Evet. Yani bayağı ciddi bir gelişme de orada oluyor. Bakalım işte Brezilya'daki şeyi de bekliyoruz. Bu arada şeyin de savaşa da biraz değinelim. Evet. Geçerken ilginç bir yazı da şey vardı. Connor Eccles imzalı bir yazı. Common Dreams'de gene. Lula seçilirse diyor Brezilya'da sadece Amazon ormanlarını ve işte Brezilya'nın korkunç gidişatını durdurmakta bir rol oynamakla kalmayacak. Ukrayna'daki barış için de önemli bir güç olabileceğine ilişkin bir analiz yayınlamıştı. Oradan bakarız ona da işte. Çünkü yani resmen Bolsonaro'nun yeni bir videosu açığa çıktı. Yani 2016'da bundan 6 sene önce yaptığı bir video şimdi viral olmuş. Milyonlarca kişi seyrediyormuş. O bölümlerini uzun bir şey ve bayağı önemli bir gazeteye vermiş aslında. New York Times'dan gazetesinde gazeteci Simon Romero'ya 76 dakikalık kocaman bir mülakat vermiş. Açıkça orada şey diyor. Amazon'daki yerliler insan yiyorlar diyor yamyam. Ben de katılırım. Ben de yamyamlık ederim. Yerli yemek olur diyor. Of. Açıkça bunu söylüyor. Ve ben böyle demedim demiş. Bu yalan haber demiş ama New York Times'ın yayınladığı bir videodan bahsediyoruz. Artık bunun nasıl yalanlanabileceğini bilmiyorum. 76 dakikalık yani bir saat 15 dakikadan fazla bir söyleşide o bölümü seyrettim ben de açıkça. Tabii yerim diyor yani. Ben yiyecektim hatta gidip Yanomami bölgesinde Amazon'un ama benimle beraber gruptan kimse gelmedi. Onun için gidemedim diyor ama onlar yiyorlarsa ben de yerim ne olacak diyor. Onların kültürü ben bir yerli yerim hiçbir sorun yok demiş. Yani böyle bir seçime gidiyor yani dünyadan. Yerlilerin yenmesi konuşulurken öteki tarafta Rusya'da bir devlet televizyonunda yani ya da daha doğrusu devlet destekli Russia Today televizyonda ise bu Ukrayna direnişi hakkında konuşan bir yorumcu Ukraynalı çocukların boğulması veya yakılması gerektiğini söylemiş. Artık nasıl bir dönemde yaşadığını televizyonlarda açık açık yani gerçi Brezilya'daki bunu söyleyen kişi alenen bir de şey ülke başkanı ama buradaki sözüm ona bir gazeteci. Ama şöyle söylemiş bu gazeteci Anton Krasovski. Sovyetler Birliği döneminde Rusya'yı işgalci olarak niteleyen Ukraynalı çocukların ya, böyle konuşan çocuklara denk geldiğini anlatıyor. Ukraynalı çocuklara denk gelmiş. Bu şekilde konuşan Ukraynalı çocukların boğulması gerektiğini söylemiş. Ama ardından görevinden alındığı da açıklanmış. Russia Today televizyonu özür dilemiş. Bu iğrenç yorum diye de hatta paylaşılmış daha sonra. Ama böyle de bir konuşma geçmiş televizyonda. Ama görevinden de alınmış galiba adam onu Tabii yayınlayan tabii evet. kişi. Fakat şeyde öyle olmamıştı Brezilya'da ben Evet. konuşmadım falan diye. En tipik artık yalan ötesi bir dünya hakikat ötesinin yani hayat yalanı takip ediyor ve birbiri karşısı. Bu arada birkaç da Türkiye'den haber verelim. Mahpuslar oturumları izliyor diye meclis televizyonu bile yasaklanmış. Van Barosu'ndan Biyanet'in haberi. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Van Şubesi'yle tutuklu ve hükümlü aileleriyle dayanışma ve yardımlaşma derneği Van Şubesi Erzurum cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin bir rapor hazırlamışlar. Onu açıklamışlar. Ve Tahir Elçi konferans salonunda yapılan açıklamaya çok sayıda avukat katılmış. Açıklamayı okuyan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği üyesi avukat Ekin Yeter, ailelerin başvurusu üzerine cezaevlerine ziyaretler gerçekleştirdik ve raporu hazırladık demiş. Yani mahpuslar oturumları izliyor diye meclis televizyonu bile yasaklanmış hapishanede. Dünyanın en sıkıcı kanalı olsa gerek muhtemelen meclisi kim normalde izler ama artık hapishane koşulları ne kadar kötüyse insanlar bunu izlerken ne zararı olduğunu da çözemedim. Haberde öyle bir şey de yok yani veri de yok. Ne gerekçeli? Meclis TV'ye izin veriyorlarmış televizyonda. Mahpuslar da onu açıp izliyormuş. Bu sefer de açıp bunu izliyorlar diye de yasaklamışlar. Kanalı kaldırmışlar yayından. Ve ayrıca Şeyde pek çok televizyonda. hak ihlali yaşandığında belirtmişler. Yeni Yaşam ve muhalif hiçbir gazetenin alınmadığı ifade edilmiş. TRT3 Meclis televizyon kanalından izlenmiyormuş işte kanalı açmıyorlarmış. Odalarda haftada bir arama yapılıp ama aramanın amaç dışına çıktığı ve odalar aşırı dağınık hale getirilip bütün eşyaları etrafa saçıyorlarmış her tarafa. Yemekler doyurucu olmadığı gibi kantinden istenen tüm malzemeler de çok pahalı imiş. Tabii özelleştiriyorlar çünkü Evet. kantinleri. Yani ağırlaştırılmış müebbet mahkumlarının şartlarının hükümlü tutuklu ayırt etmeksizin bütün mahpuslara uygulandığı aktarılmış. Tüm mahpusların avlusu olmayan odalara konduğu ve günde sadece 1-2 saat avluya çıkarıldıkları da Amerika Birleşik Devletleri'nde okuduğumuz şeylerin Evet. neredeyse tamamı da burada da oluyor şimdi. Dünyanın en kötü mahpushanelerinin en çok mahpusun bulunduğu açık ara Amerika ama Türkiye'de onunla yarışıyor gibi bir duruma geliyor. Anlaşılan bu açıklamalardan. Çıplak arama hapishane girişinde dayatılıyor. Kabul etmeyen mahpuslar zorla uygulanıyor. Bu uygulamaya maruz bırakılıyor. Ve mesela Hüseyin Ortaç adlı 82 yaşında bir mahpusun birçok kronik hastalığı olmasına rağmen hapishanede tutulduğu ve sağlıklı bir tedaviye erişemediği tarafımıza iletildi diyor. Ve birçok çözüme yönelik taleplerde bulunmuşlar. Ama tahmin edilebileceği gibi onları da çok umutlu olmanın anlam ifade etmediği bir durumdayız. Fakat Türkiye'de de durum bayağı ciddi yani. Bu arada Türkiye'den başka var mı elimizde? Ha, bir de istek parça bunalımı izleniyor Türkiye. Evet, arka arkaya Nedir gerçekten. bu? Yani Bursa'da bir mekanda müzisyenlik yapan o Özkan Süsler bir parçayı ikinci defa çalmadığı için saldırıya uğramış. Ağır yaralanmış. Evet. Duvarın haberi bu, gazete Duvar'ın. Bursa'da Mudanya ilçesinde bir mekanda müzisyenlik yapan Özkan Süsler çifte telli çal, bir daha çal demişler ikinci kez. Kaburgasında kırıklar oluşmuş, omuzu çıkmış. Evet, daha sonra çalacağını söylemiş ikincisini, ama sen nasıl bizim isteğimizi çalmazsın diye DHA'nın haberi, evet bulmuş. çok acayip yani, artık acayip de bulmamak lazım herhalde. Mudanya'da Esence Mahallesi'nde bir gece kulübünde sahnedeki müzisyenden işte ikinci kez çifte telli çal demiş. Bir süre sonra çalacağım deyince de tartışma çıkmış. Yani bu, o kadar çok haber var ki, böyle istek parça Evet. çalmadı diye yüzünde şişe kırdıkları olayı da. Evet, öldürmüşlerdi bir müzisyeni bu şekilde. Ondan sonra sosyal medyada aslında birçok müzisyen benzer sorunlar yaşadıklarını anlatmışlardı. Hem meğer aslında son derece yaygınmış bu istek parça meselesi. Çaldın, çalmadın, niye çalmadın falan gibi işte olaylar yaşanıyormuş. Hakaretler, saldırılar çok sık yaşanıyormuş, ama muhtemelen ölüm yaşanmasının ardından medyanın da bu konudaki duyarlılığı artmış olsa gerek. Şimdi daha fazla bu haberleri görmeye başladık. Ama bu daha fazla saldırı mı oluyor anlamına geliyor mu, onu bilmiyorum. Belki Bilmiyorum, de ben daha de önce bilmiyorum. medyada bu kadar dikkat çekmiyordu herhalde. Yani Yoksa İzmirli çünkü... müzisyen Onur Şener öldürüldü resmen, şişe. Evet. Evet. O öldürüldükten sonra zaten birçok müzisyen sosyal medyadan bu paylaşımları yapmıştı. Meğer aslında yaygın bir durummuş. Bir düğünde de olmuştu hatırladığım kadarıyla. Gene gazete Duvar'da görmüştüm. Düğünde bir istek parçası vardı. O çalınır çalınmadı diye o zaman halay olduğu gibi karakola gitmişti, kavga çıkmıştı. Yani hakikaten ciddi bir buhran içinde olduğu. Davul zurna eşliğinde gitmişlerdir. Evet. Yani büyük bir belirsizlik ve Emil Durkheim'in anomi durumunu hatırlatan pek çok durum var, kuralsızlık. Yani mesela Tüketici Birliği Federasyonu'nun da Türkiye'den Deutsche Welle haberine göre tüketicilerin temel haklarından barınma hakkını mercek altına aldığı bir kamuoyu araştırması acayip sonuçlar ortaya koymuş. Yani tüketicinin nabzı çalışma grubu başkanı da Ekim ayında yürüttükleri araştırmanın sonuçlarını başlığı şöyle açıklamayla duyurmuş: barınamıyoruz. Yani toplumsal barışı zedeleyecek seviyeye ulaştığı belirtiliyor. Konut kiraları ve satın bedellerinde olağan dışı yükselmeler, olumsuzluklar toplu konut projelerini devreye soktu ama işte getirilen bu sınırlamalar kiralara yaşanan sorunu gidermedi. Bir yandan kira ilişkisinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar mahkemelerde yığılmaya başladı. Diğer yandan kiralayan kiracı ilişkilerinde kavgalar, olumsuzluklar artıyor. Tüketiciler baskı ve taciz nedeniyle haklarını kullanamadı deniyor. Gelirin yarısının kiraya gittiğini, ekonomik krizin kiracıyı vurduğunu söylüyorlar. Çok bayağı ciddi, ağır bir tablo var. Ve şeyle de bitirebiliriz. Daha sonra ayrıntılı bilgi verebiliriz bu konuda ama

Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, bu şekilde de bitireceğiz ama bitirmeden önce bir iki son dakika haberi de var, onları da hemen söyleyelim. Bir tanesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Rin News ve Mezopotamya Ajansı muhabirleri sabah saatlerinde farklı şehirlerde evlerine yapılan baskınla gözaltına alınmış. O haberi verelim istedik. Bir de Amasra'daki maden faciası ile ilgili Amasra Türkiye Taş Kömürü Kurumu TTK Amasra müessesesine ait maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında müessese müdürü Cihat Özdemir ve TTK Eğitim İş Güvenliği Daire Başkanı Faik Ahmet Sarı Alioğlu Amasra Adliyesi'ne gelmişler. Ve TTK'nın resmi aracıyla gelmişler. Özdemir ve Sarı Alioğlu adliyede yaklaşık 10 dakika kaldıktan sonra oradan ayrılmışlar. Bu iki haberi de daha sonra yorumlamak üzere yarına bırakalım. Bu şekilde de bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.